stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Trwa plebiscyt muzyczne wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przez ponad 8 godzin przeciwnicy i zwolennicy ustaw aborcyjnych przedstawiali w Sejmie swoje racje. Rosyjski atak na obwód charkowski nie zmieni drastycznie sytuacji na ukraińskim froncie, tak uważają generałowie NATO, którzy spotkali się w Brukseli. Rozdano nagrody 21. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Zwolennicy i przeciwnicy przerywania ciąży zabrali głos w trakcie wysłuchania publicznego w sprawie projektów dotyczących przerywania ciąży. Zgłosiło się 30 organizacji oraz ponad 300 osób. Wysłuchanie trwało ponad 8 godzin. Większość przemawiających stanowili zwolennicy odrzucenia wszystkich projektów ustaw. Mówili m.in., że aborcja to nie zabieg medyczny, a zabijanie ludzi, więc nigdy nie będzie żadnym prawem. Aborcja to okrutne morderstwo człowieka. Człowieka, który nie może odwołać się od wyroku śmierci, uciec czy w jakikolwiek sposób bronić się. Mówiła Weronika Płóciennik. Druga strona uważa, że prawo do aborcji jest związane z wolnościami człowieka. Maria Świetlik nawiązała do historii Izabeli z Pszczyny i apelowała o dekryminalizację pomocy w aborcji. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że wasza siostra lub przyjaciółka jest w szpitalu i nie będzie ratowana przez lekarzy, bo tak nakazuje im prawo i kampania, którą prowadzicie. Teraz nad projektami ustaw aborcyjnych będzie pracować Sejmowa Komisja. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Komisja Nadzwyczajna najpierw będzie pracować nad ustawą dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji. Procedowane są także przepisy legalizujące prawo aborcyjne do 12 tygodnia ciąży oraz zakładające powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Rosjanie nie są w stanie uzyskać strategicznej przewagi w rejonie obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy. Taką opinię wyraził dowódca sił NATO w Europie generał Christopher Cavoli po spotkaniu szefów sztabów generalnych państw sojuszu w Brukseli. Rosjanie nie mają odpowiednich sił, aby dokonać strategicznego przełamania. Co więcej, nie mają umiejętności i możliwości, aby działać na taką skalę, aby dokonać jakiegokolwiek przełamania frontu. Jestem w bliskim kontakcie z naszymi ukraińskimi kolegami. Jestem przekonany, że uda im się utrzymać linię frontu. Od ubiegłego tygodnia Rosjanie prowadzą ofensywę w północnej przygranicznej części obwodu charkowskiego. Kijów z kolei ponawia apele o amunicję i systemy obrony powietrznej. Po spotkaniu szefów sztabów państw sojuszu poinformowano, że kolejne dostawy sprzętu wojskowego są w drodze. Rozdano nagrody 21. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Grand Prix festiwalu dla najlepszego filmu trafiło do Nie chcemy innej ziemi. Obraz ukazuje ciągnącą się przez dekady batalię prawną mieszkańców Masafer Yatta na zachodnim brzegu o zachowanie wioski. Palestyńsko-izraelscy filmowcy zarejestrowali świadectwo krwawych aktów przemocy popełnionych przez izraelskie wojsko i osadników. Tak o obrazie mówi dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk. Tak naprawdę film, gdzie głównym bohaterem jest i Izraelczyk, i Palestyńczyk. I to jest film o ich przyjaźni. Jest to zrobiony film przez twórców i z Palestyny, i z Izraela. Więc to jest film, który też działa ponad podziałami. I myślę, że taki przekaz tego, że można robić rzeczy ponad podziałami i nawet takimi, które wydają się nam w Polsce, że wszystko jest czarno-białe, no nie jest. Jest też szare, a szare w tym wypadku jest piękne i mądre. Nagroda za najlepszy film polski trafiła do reżyserki Lidii Dudy za film Las. To z kolei obraz o polskiej rodzinie pomagającej uchodźcom w obliczu rosnącego kryzysu humanitarnego na wschodniej granicy Unii. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. Festiwal potrwa do 19 maja. Dwa immunitety posłów AfD w ciągu jednego dnia uchylone przez niemiecki Bundestag. Po Petrze Bystroniu, podejrzewanym o przyjmowanie pieniędzy od Rosjan, problemy ma także Hannes Gnauk. Hannes Gnauk to żołnierz zawodowy, dlatego AfD wysłała go w Bundestagu do Komisji Obrony. Teraz Hannes Gnauk musi wrócić do dawnych czasów, bo Bundeswehr wróciła do postępowania dyscyplinarnego. Chodzi o nawoływanie do nienawiści względem azylantów i obcokrajowców, co jest zakazane w przypadku żołnierza tym bardziej. Postępowanie zostało wszczęte już w 2021 roku. Gnauk został wtedy zawieszony w służbie, dostał zakaz noszenia munduru, ale sprawa została przerwana, gdy został posłem. Nie wiadomo dlaczego immunitet został zniesiony właśnie teraz. Inaczej jest w przypadku Petra Bystronia. Kandydat do Europarlamentu od kilku tygodni zaprzecza, że brał pieniądze za głoszenie prorosyjskiej i antyukraińskiej propagandy. Służby czeskie i amerykańskie mają jednak informację, że Rosjanie mu płacili. Za zgodą Bundestagu przeszukane zostało parlamentarne biuro Petra Bystronia. Policja i prokuratura weszły też do mieszkań posła w Bawarii i na hiszpańskiej Majorce. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy padać nie powinno, z kolei w ciągu dnia na południu przelotny deszcz, a później możliwe także burze. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i na terenach podgórskich od 15 do 19. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Proszę Państwa, bardzo ciekawy repertuar w tym roku, dlatego że zdecydowaliśmy się na parę arcydzieł niegranych od lat, więc przede wszystkim jest to Ariadna Straussa, która powinna być w żelaznym repertuarze każdego teatru. Natomiast u nas to było dzieło zapomniane, a ja po Salomo i po Kobiecie bez cienia w Lyonie jestem absolutnie oszołomiony tym kompozytorem, więc myślę, że tego Straussa będę starał się tutaj jak najwięcej Państwu zaszczepić. Mamy fantastyczną obsadę i Lothara Kenniga, który poprowadzi tę premierę. Po chwili Czarna Maska Pendereckiego. Jedna z najważniejszych oper, o której Krzysztof rozmawiał jeszcze z David Pontneyem, więc to jest w jakimś sensie dzieło twórców, którzy rozmawiali jeszcze w ostatniej chwili, zdążyli się porozumieć co do kształtu tego utworu. Jesteśmy tu spokojni, dlatego że David Pontney wyreżyserował parę fantastycznych spektakli, no chociażby Pasażerka, którą Państwo pamiętacie, Weinberga, czy Straszny Dwór. Więc to jest utwór, który na pewno będzie w dobrych rękach. I na koniec Agnieszka Smoczyńska, reżyserka z kina, bardzo ciekawa, zrobiła Córki Dancingu, Silent Twins i ona moim zdaniem jest niesłychanie uzdolniona muzycznie i dlatego powierzyliśmy jej realizację Szymona Bocanegry, który będzie dyrygował i to jest naprawdę sensacją światową Fabio Biondi, mistrz repertuaru kameralnego, barokowego, który po raz pierwszy podejmie się realizacji Verdiego. Także to jest naprawdę sensacja i dużo gości z zagranicy wybiera się, żeby usłyszeć, jak Fabio Biondi odczyta Szymona Bocanegry. A Mariusz Streliński jest mistrzem świata w szybkim wypowiadaniu słów. Przykład powyżej. Opera Narodowa w Warszawie na konferencji prasowej zaprezentowała swój repertuar na nowy sezon. Tak, z takim wyprzedzeniem. I naturalnie nie zapamiętamy ani nazwisk twórców, ani tytułów. No może Ariadne z Naxos? Przynajmniej usłyszeliśmy, że dyrekcja naszej narodowej sceny nie ma kłopotów finansowych, skoro takie bogactwo repertuarowe. No, tego typu wiadomość niczym cukier krzepi. Powiem więcej, dyrektora Opery Narodowej Waldemara Dąbrowskiego posłuchamy jeszcze dzisiaj w części drugiej wydania. W części pierwszej aż Trójka gości na łączach z Gdańskiem i z Łodzią. i będzie moc, tak sądzę. Ale zanim jeszcze jedna wiadomość bardzo kulturalna. Otóż dzisiaj Teatr Brama przedstawi w Goleniowie rock operę Love Will Not Die. Pod koniec maja ukaże się album z muzyką Jarosława Hilkiewicza do tej rock opery. Produkcję współfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Proszono nas o podanie tej informacji. Stary dobry rok nie jest zły, a ten jest nowy. Zapraszamy do godziny drugiej. Tyle na razie o miłości traktowanej poważnie. A song that breaks the heart into a million pieces. To z rock opery Love Will Not Die. Dzisiaj przed amfiteatrem od 21.30 w Goleniowie pozdrawiamy zachodniopomorskie i już łączymy się ze wschodnim wybrzeżem. Oho, wraca do mnie mój głos, co za cudowne uczucie. Czyli z Gdańskiem, gdzie jest Radosław Paczocha, wicedyrektor Teatru Wybrzeże, dramatopisarz i dramaturg. Zapytam ostrożnie, czy słyszymy się? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa. Pięknie pan brzmi. Natomiast by móc porozmawiać z dyrektorem Teatru Wybrzeże, musieliśmy połączyć się z Łodzią. Pan Adam Orzechowski tuż po premierze przez siebie wyreżyserowanej w Gdańsku udał się do Teatru Powszechnego w Łodzi, gdzie da kolejną premierę chyba za tydzień, czy tak? Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Tak, to prawda, już za tydzień kolejna premiera. Panie dyrektorze, bo połknęłam końcówkę tak ważnego słowa. Podobno w Łodzi również zastajemy choreografa Teatru Wybrzeże, ale pracującego także gdzie indziej. Czy Maćko Prusak jest naprawdę z nami? Witam serdecznie, dobry wieczór, witam wszystkich. O, bardzo nam miło. Proszę Państwa, my po raz pierwszy odważyliśmy się Pana... A możemy być na ty? Tak, żeby nie panować przez półtorej godziny. A więc odważyliśmy się zaprosić Cię, bo wydawało nam się, że o tym, czym zajmujesz się, jest bardzo trudno w radiu rozmawiać, no ale tym razem uznaliśmy, że jest to absolutnie konieczne. Dodajmy, że zazwyczaj spotykaliśmy się w Teatrze Jana Klaty, czy wtedy, kiedy Jan Klata realizował swoje premiery. No i właśnie Jan z właściwą sobie inwencją słowną mawiał, że opracowałeś ruchy sceniczne. I to jest, jak sądzę, dobre określenie. Właśnie dlatego zaprosiliśmy cię tej nocy, bo uznaliśmy, że no najwyższy czas, by też w spektaklu, o którym dzisiaj opowiemy, zaistniały, ale te w wersji audio ruchy. Oczywiście ruchy obok tańca, powiedzmy klasycznego. Czy tak, taki wstęp odpowiada ci? Ja, absolutnie jak najbardziej. No, nie sądziłem, że będę w radiu. Mogę ustawiać ruchy radiowe również, więc może to będzie mój debiut. O! Taki. Fantastycznie. Właśnie szukamy nowych form. Szukamy nowych form. Nie wiem, czy odmienia się twoje imię, czy mówi się do ciebie Permaćko? Czy Maćko? Permaćko, tak. Aha, a więc Maćko, tutaj w tym spektaklu, o którym za chwilę opowiemy, właśnie ruch, właśnie taniec, ale przede wszystkim właśnie ten ruch niepodobny do tańca stanowi metaforę tej gombrowiczowskiej formy. Tak sobie to zdefiniowaliśmy, że no jak inaczej formę oddać? Maćko? No więc cóż mogę powiedzieć? No forma wyszła od dyrektora Adama Orzechowskiego, który no taką koncepcję wybrał, że będzie to bardzo roztańczony gombrowicz. I absolutnie w Iwonie jest to tym bardziej mnie to cieszy, bo bardzo lubię ten tekst i ta koncepcja właśnie wyjścia ruchowego od aktorów była bardzo ciekawa i bardzo inspirująca i pomyślałem sobie o tym, że ten istny menuet, który powinien zagościć na dworze króla Ignacego, no będzie naszym takim właśnie menuetem oryginalnym, naszym, nie sięgającym po jakieś źródła klasyczne menuetu, tylko właśnie taki uwspółcześniony nasz oryginalny na dworze króla menuet. No i tak właśnie wyszło. Aha. No dobrze, będziemy rozwijać ten wątek. Przypomnijmy, że jest rok Gombrowicza, który to Witold Gombrowicz urodził się przecież 120 lat temu, precyzyjnie 4 sierpnia. Teatr Wybrzeże wybrał po 47 latach Iwonę Księżniczkę Burgunda. Poprzednią zrealizował Schardmajer w roku 77. No a tym razem pan Adam Orzechowski. Rozumiem, że wybór był niewielki, bo w sumie Gombrowicz napisał 3 sztuki, no jedną nieskończoną, ale ta najbardziej pasowała panu do współczesności, pan dyrektor Adam Orzechowski. Tak. Znaczy, z Gombrowiczem jest tak, że oczywiście jeśli chodzi o Teatr Wybrzeże, to Ryszard Major rzeczywiście zrobił wszystkie w zasadzie dramatyczne utwory w Gdańsku, ale było to w zasadzie w poprzednim wieku i przez całe lata pokolenia Gombrowicz nie pojawił się na naszych scenach. Teraz postanowiliśmy do tego wrócić. Ale nie tylko z powodu roku gombrowiczowskiego, bo zamysł był jeszcze przed ujawnieniem tej decyzji chyba, więc Gombrowicz jest, myślę, takim autorem, który ciągle może inspirować, choć w związku z tym, że jest gościem na naszych polskich scenach dosyć częstym w różnych wydaniach, to tutaj miałem jakieś takie obawy, czy warto jednak z Gombrowiczem się mierzyć, bo mam poczucie, że różnica między tym, co się działo za czasów Edwarda Majora, czyli Gombrowicz nieznany, Gombrowicz, który był prohibitem, Gombrowicz niegrany, zakazany, cenzurowany. W tej chwili Gombrowicz jest kanonie lektur szkolny, Gombrowicz może nie teatralny, ale Gombrowicz powieściowy jest młodzieży znany. Mówi się o formie, mówi się, wymienia się jego nazwisko i analizuje się jego twórczość, więc myślę, że w tej chwili tego Gombrowicza już powinniśmy trochę inaczej podejść. No i to, z czym się mierzyłem, czy próbowałem znaleźć jakiś sposób na Gombrowicza, no to przede wszystkim jak się uporać z tym, co nazywamy formą i z tym, co jest tam chyba dosyć poważnym wyzwaniem, to znaczy nie mówiąca Iwona, tak? Co zrobić, żeby to jej niemówienie było też takim elementem wiarygodnym, czy nie tylko formalnym zabiegiem, ale żeby to jakoś uzasadnić, czy umotywować się w działaniach tak teatralnych. Dobrze, że pan o tym wspomniał, bo teraz pomyślałam, że zrealizować w radiu Iwonę Księżniczkę Burgunda, to jest dopiero wyzwanie. Tak. No, znaleźć taką aktorkę, która będzie w radiu, nie mówiąc, istniała. No, oczywiście wypowiada pewne słowa, pewnie zapewne je przypomnimy, no ale też wspominał pan o tym, że trochę się pan zastanawiał. Pewnie, a może też podświadomie miał pan obawy, jak to nazwać, bo Sąsiedzi, czyli Teatr Miejski w Gdyni jest imienia Witolda Gombrowicza, no i tamten Gombrowicz oczywiście króluje, szczególnie od początku XXI wieku. No tak, tam czy częściej się pojawia, tak, oczywiście, no, mówiąc szczerze, nie paraliżowało to mnie za bardzo. Nie ma pan kompleksu. Nie miałem tutaj z tym problemu. Natomiast rzeczywiście, znaczy, ja się zastanawiałem nad tym, bo Gombrowicz jest naprawdę na szczęście chyba obecny w polskim teatrze i mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo często się pojawia ślub na naszych scenach, bardzo często różne jego powieści, to jakoś tak daje szansę potencjalnemu widzowi oswojenia się z tym autorem. Natomiast Iwona, no, jak wiemy, no, może być grana bardzo, bardzo różnie. Widziałem też sporo tych Iwon już w swoim życiu. Były często grane jak farsa i też ta materia to wytrzymuje. Widziałem Iwony, które były grane na całe zespoły teatralne z dużą ilością aktorów i też były to wielkie widowiska. Wiemy, że Gombrowicz jest autorem, który jest grany na całym świecie. Tak? Niedawno widziałem nagranie takiej japońskiej wersji Iwony, więc niezależnie od danego kraju, Gombrowicz jest panem Oj, troszkę nam pan zanika. Mamy nadzieję, że to połączenie jakoś się uspokoi. W samym miejscu jestem. Halo. Dobrze, tak, słyszymy. Spróbujemy coś zdziałać w tej sprawie, żeby pięknie było pana słychać, bo ważne rzeczy pan mówi i no też ważny temat wybraliśmy na tę noc. Wystawił pan Iwonę Księżniczkę Burgunda w ten sposób, że pozbyliśmy się ewentualnych wątpliwości, czy jest nam z Gombrowiczem po drodze. Ja teraz zwrócę się do pana Radosława Paczochy, bo jeszcze nie dałam mu szansy. Pomińmy, panie Radku, dalsze wstępy, przypominając tylko, że Gombrowicz pisał Iwonę w roku 1935, została opublikowana w 1938. No i ja zgadzam się z recenzującym Iwonę, myślę, że pan też czytał ten tekst, Łukaszem Rudzińskim, który stwierdza, że, oczywiście tutaj nie cytuję, ale że uderzył pan Adam Orzechowski z impetem w samo sedno problemu, jakim jest owa inna. Co pan na ten temat sądzi, panie Radku? Tam padło też takie sformułowanie w tej recenzji, które też się bardzo odnosi do dzisiejszego języka i do problemów. Iwona, ofiara hejtu. Taki był tytuł tej recenzji. Tak. Uważam, że akurat to jest takie sformułowanie, które przerzuca most we współczesność, bo my te ofiary hejtu spotykamy, no znaczy pewnie pan był nieustająco spotykany. Sformułowanie hejt jest pewnie już o wiele młodsze, ale dzisiaj te ofiary hejtu, szczególnie wśród młodych ludzi, bardzo łatwo i bardzo szybko są napiętnowane, bo funkcjonują i social media, funkcjonują przecież całe masy innych oddziaływań takich bardzo prędkich i bardzo szeroko uderzają, tak? No bo wystarczy wrzucić jakiś filmik i nagle ktoś się staje właśnie ofiarą jakichś mechanizmów, z którymi nie jest w stanie zaplanować. Powodzenie tej sztuki, bo ona chyba jest najczęściej grana ze wszystkich sztuk Gombrowicza, też przypuszczam się z tego bierze, poza tym, że jest po prostu dobrze napisaną sztuką, jest tam też bardzo dobrze zapisany ten mechanizm takiego powoływania do życia kozła ofiarnego, tego, że ktoś nam przeszkadza, nie wiemy do końca z jakich powodów, ale właściwie, właściwie dlaczego ta osoba ma tutaj z nami być, albo dlaczego mamy coś tam znosić. I zaczyna się taki mechanizm nakręcać i wszyscy stają się poprzecznikami nawet tego hejtu, nawet nie bardzo się na to umawiając. To znaczy w momencie, w którym zaczyna ta fala płynąć, no to właściwie to już idzie do jakiegoś takiego mniej czy bardziej symbolicznego albo bezpośredniego mordu, unicestwienia. Myślę, że tu jest i w sztuce, i wydaje mi się, że i też w tym naszym przedstawieniu bardzo mocno to dociera chyba do widza, przez to, że widz zostaje trochę wciągnięty w całą tę intrygę, ale też widz zostaje postawiony wobec takiego bardzo brutalnego faktu, że to jest takie bardzo przypadkowe. Że oni sobie, że aktorzy wybierają sobie kogoś gdzieś tam w widowni, gdzieś, może tam, i w końcu ta. Że to jest ta Iwona. I my w tym brutalizmie tego hejtu, w tej brutalności tego hejtu, w którym się zderzamy, jest bardzo dużo też przypadkowości i to też jest niesłychanie okrutne. Więc niestety uniwersalizm tego tematu trwa i będzie pewnie trwał. Wydaje mi się też, że to, co się udało, jeśli mogę jeszcze słówko, to co się też udało w jakiś sposób tej inscenizacji, to takie romansowanie też, czy taki flirt w tej właśnie inscenizacji z tym teatrem życia codziennego, którym się Gombrowicz nieustannie zajmował, tą formą, tym takim szukaniem prawdy między czymś napompowanym, sztucznym, nieprawdziwym, teatralnym, a gdzie w tym wszystkim ja. No i tu my cały czas gdzieś tam balansujemy między tą granicą tego teatru, a tego tej umowności, a tego bycia w sytuacji, tak? Bo ta sytuacja oczywiście wykracza poza dramat Gombrowicza, bo jest już zarysowana przez reżysera gdzieś w tym napięciu widz i aktorzy. I w którym momencie widz staje się też aktorem, w którym momencie aktor jest jeszcze aktorem, a w którym momencie, no nie wiem, też się przypatruje z boku mechanizmowi, który powołuje do życia. No tak gdzieś jest to bardzo ciekawe, tak? Bardzo to jest ciekawe, jak te różne sensy gombrowiczowskie w takim przesunięciu tego akcentu, którego on nie zapisał w dramacie, choć nieustannie się tym zajmował. Jak to my widzowie odczuwamy też na sobie. Mm-hmm. To znaczy rzeczywiście no, pan dyrektor Adam Orzechowski uruchomił wiele poziomów. To znaczy ten pierwszy podstawowy to wiadomo, zapisany w tekście Gombrowicza, no ale to o czym pan teraz mówi świadczy, że tych schodów jest znacznie więcej, znaczy jest więcej możliwości uruchamiania tych linków też, skojarzeń z naszym życiem, ze współczesnością, no i na tym polega właśnie owo bycie po drodze z Gombrowiczem. Tak jak czuję, że na przykład z Witkacym nam już od wielu lat jest nie po drodze, że jakoś nie bardzo się z nim kontaktujemy, tak ten Gombrowicz, ilekroć go dotkniemy, natychmiast rezonuje. No, takie mam wrażenie. Ja bym jeszcze spróbowała posłuchać pana dyrektora, czy pan jest z nami? Jestem. Polepszyło się bardzo. Oczywiście to nie z winy pana dyrektora, tylko świata, jakim jest połączenie, jaki tworzy sieć, czyli internet. Czy pan zgadza się, no, pewnie musi się zgodzić ze swoim zastępcą, ale ja jednak w większym stopniu odbierałam ten spektakl właśnie jako historię kobiety, która jest inna. I w efekcie jest tak, wykluczana. Tak, to od kobiety się zaczęło, tak. Nie, ja wiem, że to może jest banał, przepraszam, ale to jest dla wielu kobiet bardzo dotkliwe, a nawet zdarza się, że i mężczyzna postrzegany jako inny jest właśnie wykluczany, ale to wykluczenie jest efektem jakiegoś potwornego procesu, który niszczy. Ja tylko może tak przypomnę na wszelki wypadek, żeby jakoś łatwiej się kontaktować z tym tematem, że w moim rozumieniu inna, no dobrze, pozostańmy przy tym rodzaju żeńskim, to ta, która jest różna od tak zwanej normalnej, czyli stereotypowej. Inna to znaczy obca zarazem. Inna to nie ja, a więc inna. Dobrze, to taki był mój parafilozoficzny wstęp. Bardzo proszę, Adam Orzechowski, jeżeli Maćko będzie chciał się do nas dołączyć, bo widzę, że tutaj dyskusja rozgrzewa się, to bardzo proszę. Jasne. Mówi to Adam znaczy, Orzechowski. Adam Orzechowski. To znaczy jest tak, że rzeczywiście skupiłem się, a przynajmniej jak ten Gombrowicz pojawił się już w obszarze zainteresowania mojego, to uderzyło mnie to, że to jest bardzo dotkliwy tekst, jeśli chodzi o kondycję kobiety. Tak dużo się o tym mówi i w tej chwili w polskim teatrze również kobieta jest częstym bohaterem, tak? I to oczywiście na różnych poziomach jest przez teatr rozpracowywane. Iwona uderzyła mnie swoją brutalnością, ostrością i to nieprawdopodobne, że to zostało zapisane prawie 100 lat temu, więc może tam w niektórych miejscach trochę to podkręciłem, ale rzeczywiście zależało mi na tym, żeby to, co jest moim zdaniem niestety trwające od lat, niestety myślę, że będzie jeszcze trwało ta inność i ciągle myślenie i ta walka, czy ten patriarchalizm, który gdzieś tam jest też zapisany w tym tekście bardzo wyraźnie. Świat męski, który jest światem dominującym i te kobiety też starałem się, żeby te kobiety były tam różne. To znaczy królowa jest kobietą, która ma władzę, marzy o czymś innym, chodzi w jakieś tam struktury i częścią dworu, a która też w jakiś tam sposób. Są trzy różne postawy, trzy różne kobiety I ta najważniejsza, czyli ona, ta inna, ta obsza, ta niechciana jest linczowana, hejtowana, czy już tak, jak je chcemy to sobie nazwać, poddawana tym torturom. Z tego, co słyszę, są bardzo wyraźnie odbierane. No, rozmawiam z tak zwanymi widzami, widzkami, które bardzo to przeżywają i nawet mam takie świadomości, że może tak bardzo docierać do pań przede wszystkim. Tak. Więc cieszę się z jednej strony, że to jest, bo to niby jest oczywiste, tak? Bo tak jak pani mówi, no, mówimy o tym często, to się pojawiać. Nie jest tak, że w tej chwili temat szeroko rozumianej kondycji kobiety jest nieporuszany medialnie. Jest. Natomiast no, tutaj nagle jak stajemy oko w oko w świecie, bo w zasadzie widzę jeszcze w ciągnięciu ten świat. Tak? Mm-hmm. Chodzi przez ruch, przez taniec, przez dźwięki. Muzyka jest na żywo, to wszystko się dzieje bardzo, że tak powiem, energetycznie, bierzemy poniekąd w tym udział. Nagle się okazuje, że przekraczamy jakąś granicę, tak? Jeszcze nie bierzemy w tym udziału, ale nagle ten poziom manipulowania tych ludzi jest na tyle atrakcyjny i na tyle wyraźny i duży, że bardzo wiele osób w to wchodzi. Na razie nam się udaje i wszyscy wchodzą. Natomiast no, potem ten świat się robi coraz bardziej trudny czy nieznośny. Tak. No, i nawet jak już rozpoznajemy to tak. Też jednak ulegamy tym formom, zasadom, ceremoniałom, które obowiązują w tym świecie. No niestety tak. Tak. Różne kodeksy pracy, poprawność polityczna. Tak. To wszystko składa się na to, że jednak nie czujemy się szczęśliwe. Ja tu jestem jedyną kobietą dyskutującą z panami. Niedobrze, pewnie powinna... No, warto może powiedzieć, że scenografię wykonała Magdalena Gajewska, tak. Też była kobieta, tak. Była kobieta w zespole, tak. No już nie mówiąc o tych wspaniałych aktorkach, może wymieńmy je z nazwiska na tym etapie, bo za chwilkę posłuchamy muzyki po to, żeby trochę wyprasować dźwięk. Iwonę gra Magdalena Gorzelańczyk. Cudna. I Izabelle, czyli Izę, damę dworu, kreuje Agata Woźnicka, tak. Katarzyna Kazimierczak gra królową, króla gra... To już mężczyzna. Wyłączamy Grzegorz go Grzyl, Grzegorz Grzyl i Robert Minkiewicz Szambelana gra. No i książę. I książę przede wszystkim Filip Robert Ciszewski. Mhm. Grzegorz Otrębski gra Cyryla. Piotr Chys gra Cypriana i Innocentego jako Osiadek. Tak, wymieniliśmy. To jest część męska i tak. Wymieniliśmy aktorów, bo oczywiście chcemy im przede wszystkim bardzo podziękować, jak to się mówi, pogratulować, ale no państwo wiedzą, że ja lubię i to więcej niż lubię Teatr Wybrzeże, więc zawsze z ogromną radością jadę tam do Gdańska na aktorów. Już PAL 6, co tam państwo grają, byle ich zobaczyć w tych kolejnych wcieleniach. No to taki troszkę żarcik za moment. No właśnie, książę Filip zaczyna od żartu, który staje się coraz mniej niewinny. No i właśnie wyciągają państwo z tego faktu, z tej takiej eskalacji konsekwencji żartu, takie ostateczne wnioski. I o tym jeszcze porozmawiamy. Przypomnę, w Łodzi, o ile mnie dobrze poinformowano, Maćko Prusak także oraz pan, nade wszystko pan dyrektor Adam Orzechowski, reżyser Iwony, no a w Gdańsku Radosław Paczocha. Teraz będzie utwór na zastanowienie się i uspokojenie dźwięku. Utwór, który wybrałam ze względu na jego tytuł. Ono jest o zupełnie czymś innym, ale potem wyjaśnię, dlaczego właśnie ten tytuł zaczął mi pasować. pasować do tego tematu, który dzisiaj poruszamy, jakże ważnego. A jest to artysta, no muszę to zastrzec, którego od pewnego czasu nie słuchamy w radiu. No, z powodu jego niepoprawności politycznej, przynajmniej tak został odebrany, a to jest może zła interpretacja jego gestu. Tego przecież nie wiemy, nie rozmawialiśmy z nim. Otóż właśnie z tego oto powodu wykluczyliśmy go. No to jest Roger Waters. Dobrze. Amused to Death. And when they found our shadows tears to cry. No feelings left. Tak, to Roger Waters. Już dostało mi się oczywiście, skoro była mowa o tak, o złym reagowaniu na czyjeś zachowanie, mówiąc delikatnie. To jest hipokryzja, bo my nie wykluczyliśmy wszystkich piosenek zespołu Pink Floyd i większość z nich stworzył i współtworzył z Gilmourem właśnie Waters. Więc albo. To tak radykalnie do rzeczy podchodzące. Natomiast tytuł tej płyty sprzed 32 lat bodajże, I'm Used to Death, był mi bardzo potrzebny, bo można zinterpretować go tak oto, zabawić się czyimś kosztem na śmierć, na jego śmierć oczywiście, czyli aż do końca, zabawić się aż do końca. Bo też o czymś innym śpiewał, chodziło o to, jak reagujemy na telewizję i tak dalej, to zostawmy. Natomiast pomyślałam, że właśnie książę Filip zabawił się okrutnie czyimś kosztem. W dodatku osobą kompletnie bezbronną, czyli kobietą. Więc jeżeli teraz będzie ktoś chciał zabawić się mną w okrutny sposób, to bardzo proszę tego nie robić. Bo mamy bardzo, bardzo dużo problemów i różnych cierpień w życiu. A chcemy jeszcze chwilkę pobyć na tym świecie. Wracamy do naszych gości. Przepraszam za te gorzkie słowa, ale one bardzo pasują do tematu dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że w Łodzi są panowie dyrektor Adam Orzechowski i choreograf Maćko Prusak, a w Gdańsku Radosław Paczocha. Inna, Iwona Księżniczka Burgunda w Teatrze Wybrzeże od tygodnia, bo w piątek była premiera. Gdzie? W Starej Aptece, aby, oj, ktoś tam bardzo wzdycha, aby dostać się do Starej Apteki, trzeba było wejść do foyer głównej sceny, bo do Starej Apteki można przedostać się od nowej sceny głównej, pod warunkiem, że życzy sobie tego reżyser bądź dyrektor oprowadzający wycieczki, tak, panie dyrektorze? No tak, czasami tak się dzieje. Rzeczywiście, no zaczynamy na foyer dużej sceny, więc na nowym foyer patrzymy na targ węglowy i podziwiamy zachód słońca. Od tego się zaczyna małym przemówieniem króla. Mamy święto narodowe, więc jest to dzień podniosły. Mamy też imprezy z tego powodu. No i ta impreza się przenosi z orszakiem radości, muzyce i tańcu na Starą Aptekę. Więc zwiedzamy trochę po drodze teatr. Ale myślę, że to też powoduje, że ludzie zaczynają uczestniczyć w całym ceremoniale, że tak powiem, i świętowaniu. Oczywiście każdy z nas wyobraża sobie to świętowanie w różny sposób, natomiast tutaj to świętowanie jest dość takim szalonym świętowaniem, też specyficznym dla Burgundii. Tutaj te ruchy Maćko powymyślał. Nie są to w żaden sposób działania konwencjonalne, więc tu raczej chodziło o świat, który jest w stanie być światem szalonym, tak? I takim wymykającym się z ram. Więc to myślę. Też jest zaskoczeniem, bo wszyscy widzowie wchodzą, natomiast myślą, że coś się tam zacznie, uspokoi się, a tak naprawdę na tej scenie, na której się już widzowie nasi zgromadzą, no to zaczyna się impreza zasadnicza, to znaczy rzeczywiście król i ta nasza skromna świta również baluje. Członkowie zespołu również. Zespół jest, co warto powiedzieć, zespół złożony z znakomitych muzyków, dają z siebie wszystko, pełni rolę Walentego, więc tego lokaja, który tam się pojawiał w tych miejscach, których trzeba, u Gombrowicza, u nas Walenty gra. I też ta sytuacja dźwiękowa jest czasami sytuacją, która przeszkadza, czy wyprowadza kogoś z równowagi. No tak, dźwięk więc może wyprowadzić tak, równowagi, potwierdzam. No ale właśnie, bo tutaj... Ja Właśnie, kto, o, czy to Maćko, ja, czy Radosław? Ja, Maćko, tak, Maćko tak. Powinien tu zabrać głos teraz. Maćko, tak. Prusak. Nie, ja chciałem wspomnieć, że właśnie muzyka tutaj nadaje absolutnie rytm temu przedstawieniu. Skomponowana przez Marcina Nenko i no, mamy tutaj perkusje i dęte instrumenty jazzujące, padające w afrobeat, no jakieś takie też niekonwencjonalne bity i ona nadaje ten puls temu przedstawieniu. Ale jeszcze chciałem wspomnieć o tym, co Adam Orzechowski mówił wcześniej, że właśnie wciągamy widza w tą podróż. Ja osobiście nie jestem fanem bycia wciąganym w przedstawienie. Przez performerów nie lubię czuć jakiegoś takiego dyskomfortu i tak dalej. I szczerze mówiąc, byłem pełen obaw tego, bo wszystko się zaczyna na foyer, prawda? Jest wciągany już od samego początku, potem się to przenosi właśnie na starą aptekę, na scenę. Dalej jest wciągany i mam nadzieję, przynajmniej no, ostatnie przedstawienie widziałem na premierze, ale że widz naprawdę wchodzi z dużą swobodą w to i z chęcią brania udziału w tym przedstawieniu i to jest ciekawe bardzo i takie też no radosne, bo oczywiście po półtorej godziny później staje mu kluska w gardle, mam przynajmniej takie wrażenie. I to jest też ciekawe bardzo doświadczenie jakoś tak. No tak, jak najbardziej. Nie wiem, jak jest na innych przedstawieniach oczywiście. Mm-hmm. Bo nie, no, znaczy, nie, na nie innych miało... przedstawieniach jest tak samo, to znaczy to się dzieje, to znaczy nawet no, rozmawiałem z Wiką, która mówi o kluszce w gardle w zasadzie z samego początku, natomiast nie chce brać udziału w tej całej w tym ceremoniale. W tej imprezie. W tej imprezie, tak, a jednak ulega temu wszystkiemu. Znaczy wchodzi, klęka, wstaje, przenosi się. I to jest nieprawdopodobne. To znaczy mamy w sobie też, przecież bardzo często widzimy, co się dzieje na świecie, w polityce. Widzimy, nie zgadzamy się z tym, a jednak to akceptujemy. Jednak nasz bunt jest, że tak powiem, taki bierny, który jest niewystarczający, nie dość głośny, nie dość wyraźny. Więc to wszystko, o czym sobie teraz mówimy, widz ma szansę przeżyć, tak? Stanąć, czy stanąć w takiej sytuacji, czy jest postawiony w takiej sytuacji, w której my jako twórcy oczekujemy od niego, żeby zabrał głos, czy stanął, wyraził swoje stanowisko, tak? Mm-hmm. I to nie jest łatwe oczywiście, tak? To znaczy robię to świadomie i celowo, ale zdaję sobie sprawę z trudności. Ja też nie jestem fanem czegoś, co się nazywa właśnie takim teatrem interaktywnym i tym wciąganiem, nazwijmy to, widza w działania sceniczne. No tutaj mam wrażenie, że jednak też robimy to z jakąś klasą, umiarem, no może w ten sposób, więc kto nie chce wziąć udziału, to nie bierze. Natomiast to jest zawsze, no są zawsze trudne, są tacy, którzy po prostu to lubią, akceptują bez problemu, no, bez żadnych problemów to się odbywa. Natomiast to nie chodzi tylko o interaktywność, tylko właśnie w którymś tam momencie zdajemy sobie sprawę, że bierzemy udział w jakichś obrzędach, które nie zawsze są naszymi obrzędami, tak? I my jednak wchodzimy i uprawiamy to, co nam każą obchodzić, uprawiać i świętować, a nie zawsze mamy na to ochotę, albo nie zawsze mamy ochotę robić to w taki sposób. No my ciągle jesteśmy jako społeczeństwo trenowani przecież na różne sposoby, tak? Więc tutaj ta Iwona, ale też i Gombrowicz, bo to jest jakiś fenomen, tak? Bo my jest w Polsce ciągle dyskutujemy, Gombrowicz tak, nie, ale to, że trafia tak dotkliwie, tak, we wszystkie nasze mankamenty, takie ludzkie, tak, bo to już nie chodzi o to, że tylko w Polsce się takie rzeczy dzieją, ale na całym świecie i w różnych kulturach jesteśmy w stanie to rozpoznać tam siebie, tak. I te Iwone tam w sobie odnaleźć. Więc to jest naprawdę wybitny autor i no jak na to nie patrzeć, jedyny chyba, który jest tak powszechnie od wielu lat grany i realizowany przez twórców na całym świecie. To jest naprawdę powód do dumy i myślę, że ciągle tego nie doceniamy jako no, Polacy niestety. No. Tym bardziej, że nie jest to format Szekspir, który kilkadziesiąt tak. co najmniej, czy kilkaset tych różnych utworów stworzył, napisał, tylko przypominamy trzy skończone. Tak. I facet, który nie lubił teatru, tak? Bo to tak, też trzeba powiedzieć, nie lubił chodzić do teatru, ciągle się bronił przed tym. Natomiast no tak, ale jeśli już mamy konfrontować oczywiście z Szekspirem, to tam też są ogromne takie wpływy Szekspira i to jest piękne i bardzo to szlachetne, więc tutaj korzystał z najlepszych wzorców. Natomiast jak sobie popatrzymy na repertuar pojawiający się szekspirowski na polskich czy w światowym teatrze, no to też wiemy, że ograniczamy to do naprawdę kilku tekstów, które nas jakoś zajmują. Jest tam mnóstwo tekstów niegranych. Z tym może jest problem, bo one wszystkie są przecież wartościowe bardzo. Tylko natomiast mówimy, przepraszam bardzo, o niegranych. No, szekspirowskich tekstach. A, tak, w tym sensie oczywiście. W tym sensie, tak, są niegrane, są zapomniane albo wykluczane z różnych powodów. Tak, to nie jest tak, że często sięgamy do Coriolana czy Juliusza Cezara, tak, no ten przysłowiowy Hamlet jest Ryszard ewentualnie trzeci, tak, ale Henryk V, VI to już w ogóle są teksty, które są nikomu nieznane, tak, albo bardzo wąskim, że tak powiem, gremium teatrologów czy szekspirologów. Ale właśnie, czy Maćko chce powiedzieć, czy pan Radek? Proszę, Maćko, niech mówi. My się nie widzimy nawzajem, więc stąd te nawoływania i zagadki. Ale to ktoś zaczął, chyba nie ja, to może Radek. Nie zacząłem, ale... Ale skończę. Chętnie coś powiem, bo mnie też w tej inscenizacji i w ogóle w tym geście dramaturgicznym Gombrowicza, czy w tych obserwacjach socjologicznych Gombrowicza bardzo, wydaje mi się, w naszej inscenizacji został jakby ten wybity, ta potrzeba ceremoniału po zbrodni. I tu jest to wszystko właśnie wciągnięty widz i to, co jest, wydaje się być w pierwszej, w takim prologu, który się odbywa właśnie we swoje dużej sceny, co wydaje się być jakimś absurdalnym zupełnie ceremoniałem, ukręknijmy, po zbrodni, której no pani wspomniała, że ten Filip wybrał sobie i był okrutny i tak dalej, ale ten Filip też trochę stał się ofiarą własnego kaprysu. Oczywiście niepomiernie mniejszą ofiarą niż Iwona, ale i też aktor, Robert Ciszewski, który gra tego Filipa i też pamiętam, zwraca uwagę na tę interpretację, zależało mu na tej interpretacji. On troszkę niewprawiony w boju rozpętał pewną sytuację, ale potem jest trochę przerażony tym, co uczynił. Przerażony skutkami tego, jak dotknęło jego życie, ale też jest przerażony tym natychmiastowym ceremoniałem, który organizuje król i który wciąga widownię. Kiedy już w epilogu wszyscy klękamy, a Filip nie klęka. Aha. My wszyscy widzowie, nie chcę uklęknąć, jak król mówi, no ale zaraz, no nie możesz tak po prostu nie klęknąć, jak wszyscy klęczą. I wtedy czujemy trochę, że my tu troszkę legalizujemy to, co się wydarzyło. To znaczy trochę to uświęcamy, troszkę temu oddajemy, znaczy tak jakby to się musiało wydarzyć. Przecież nie musiało się wydarzyć. A ceremoniał troszkę robi taką, znaczy wykonuje pewien gest, który wydaje się być konieczny, że to się musiało tak stać i to wszystko była wyższa konieczność. Albo, no nie wiem, jest to uświęcone. Tak jak się uświęca wojnę, nie wiem, Putin wchodzi przez wielkie złote drzwi na Kremlu, to już no, i jest wielkim władcą, a nie po prostu zbrodniarzem, prawda? I coś takiego się tutaj też tworzy. Głupie to, można powiedzieć tak po gombrowiczowsku. Głupie to bardzo, ale w tej głupocie jest jakaś mądrość obserwacji. Że my też potrzebujemy tak po prostu z taką nagością tej zbrodni, jakby nie umiemy żyć.